još izmišljam ime tog grada, u kome bi me možda voleo više. Stalno mislim dok veče pada, kako se do tamo to stiže. Slovi nada se da divi od nečeg mora da se živi. O, kako boli, što te ne boli, kad mi se smeju svi. Što kad me izvedeš, drugove pobedeš, pa kažeš plati ti. O, kako boli, o, kako boli, kad me pred svima ti ne pozdraviš. O, kako boli, i što mi kad plače maramicu dodaš, ruke da ne kvasiš. Zamišljam boju te svile, na kojoj zauvek kraj tebe dišem. Smišljam najlepše reči na svetu, njima ti stihove pišem. Slovi nada se da divi od nečeg mora da se živi. O, kako boli, što te ne boli, kad mi se smeju svi. Što kad me izvedeš, drugove pobedeš, pa kažeš plati ti. O, kako boli, o, kako boli.